बारात आ चुकी थी। हमूद और जाजिब अपने काम में मगन थे। दुल्हा भी काफ़ी हैंडसम था, आखिर वज़ीर का बेटा था। ज़माने की धूप छाँव से महफूज रहकर रुपये पैसे की रेल पेल में जवान हुआ था। रंग रूप भी निखरना ही था। हुरिया ने कासनी कलर की साड़ी बांधी हुई थी, मगर जाजिब ने गौर से देखा तो वो उस लिबास में जचना रही थी, या यूं कहा जा सकता था कि यह लिबास उस पर जचना रहा था। बहरकैफ ये मामला उसकी ज़ाती पसंद का था। उन दोनों में उसे हुरिया की ज़ात में हल्की फुल्की वाबस्तगी महसूस हुई, मगर उस वाबस्तगी को वो कोई भी नाम देने से कासिर था। अब भी उसकी निगाहें कनखियों से हुरिया को तलाश कर रही थीं। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो चुके हैं, यह हुरिया की आवाज़ थी जो उसकी पुश्त से उभरी। वो खिसियाना होकर मुस्कुराने लगा, मगर जवाब ज़रूरी था वरना वो चोर बन जाता। वो पीछे मुड़कर देखता हुआ बोला, जो आँखों के रास्ते दिल में उतर जाएं, हम उन्हें खोते नहीं। बात हलक से नीचे नहीं उतरती। शोबाई मूवीज़, अंदाज शायराना, अल्फाज फलसफियाना, हुरिया ने कहा। एक ही चेहरा देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए, वो ये कहकर अपने काम में मसरूफ हो गया। बॉस, ये आवाज़ सुनकर उसने हमूद की तरफ देखा, जो पिंडाल के एक कोने में कैमरे से आंख लगाए मसरूफ था, मगर माइक के साथ उसका राबता जाजिब के हेडफोन से था। उसकी आवाज़ दोबारा आई, काम के वक्त काम इबादत का दर्जा रखता है। उसने जाजिब और हुरिया को गुफ्तगु करते हुए देख लिया था, और ये बात उसके गले में हड्डी बनकर चुभ रही थी। दूल्हा की खूबसूरत स्टील्स निकालो, जाजिब ने भी माइक पर उसे जवाब दिया तो वो अलर्ट हो गया। बुआ जी, आप आइए यहाँ बैठें, रश में मत जाएं। जाजिब ने पीछे मुड़कर देखा तो हुरिया एक पुरवकार औरत को एक नशिस्त पर बिठा रही थी। उनके घर का फंक्शन था, उनकी ज़ात से वाबिस्ता उस फंक्शन की बहुत अहमियत थी। माहिनूर बुआ दुल्हन की भी बुआ थी, मगर उनका शादी के फंक्शन में दिलचस्पी ना लेना बल्कि एक तरफ फटकर खामोशी से बैठ जाना जाजिब को खटक रहा था। मगर ऊंचे महलों के राज भी ऊंचे ही होते हैं, रब जाने क्या मसला था। मगर जो भी था, जाजिब का उससे कोई ताल्लुक ना था, मगर फिर भी पागल दिल ना जाने क्यों बार बार उस औरत की तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था। बुआ, इनसे मिलिए, ये जाजिब हैं। हुरिया ने उसका तारुफ बुआ से कराया तो जाजिब ने गौर किया कि उस औरत की आंखें चमक रही हैं। जाजिब ने आगे बढ़कर सलाम किया, उन्होंने भी सर के खफीफ इशारे से जवाब दिया। दूध पिलाई की रस्म पर गजनाउस ने दूध पेश किया तो हुरिया भी साथ थी, वही रस्म जो अक्सर शादियों पर होती है। उनकी डिमांड 1,00,000 रुपया थी, जबकि दूल्हा मियाँ सिर्फ 5,000 दे रहे थे। बहस शुरू हो गई। हुरिया किसी से कम ना थी, उसने अपनी दलीलों और खुशजुबानी से तमाम हाजिरीन को अपनी जानिब मुतवज्जेह किया हुआ था। जाजिब की नज़रों ने बड़ी मोहब्बत से कई मर्तबा उसके हसीन चेहरे का तवाफ किया था। काफ़ी बहस के बाद दूल्हा भाई ने 1,00,000 का चेक साइन कर दिया। हुर्रे की आवाज़ से उसने चेक कैमरे की तरफ किया और स्टेज से नीचे उतर गई। गजनौक भी उसके साथ ही थी, हर काम खुश असलूबी से तय हो गया था। दुल्हन जो के माहिम थी, आज बहुत ही हसीन लग रही थी। रुख्सती के लम्हात हर माँ और बाप के लिए जानलेवा होते हैं। इनायत अली ने बेटी को गले लगाया तो आंसुओं की झड़ी ने उनके दामन को तर कर दिया। माँ भी बेटी को विदा करते वक्त आंसुओं पर काबू न रख सकी। मलिक अब्दुलरहमान की आंखें भी नम थीं, मगर जब मलिक जमान की बारी आई तो बहन भाई के बेलौस रिश्ते ने सबको रुला दिया। हुरिया भी एक कोने में खड़ी भीगी पलकों से माहिम को रुख्सत कर रही थी। गजनौस को रुख्सती की समझ तो ना थी, मगर वो घर के बड़ों को देखकर ही रो रही थी। मलिक अब्दुलरहमान ने वज़ीर मौसूफ़ के सामने हाथ जोड़े तो उसने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। शेर बन मलिक शेर, बेटियां तो पराई अमानती होती हैं, चिड़ियों के चने के मानिंद इनका कोई ठिकाना नहीं होता। वो मलिक अब्दुलरहमान को दिलासा दे रहे थे, मैं माहिम को बेटी बनाकर ले जा रहा हूँ, बहू का नाम तो मुआशरे का दिया हुआ नाम है, फिक्र मत करो, कोई टेंशन नहीं लेनी। वो सियासतदान था, मगर इस लम्हे शायद वो सच कह रहा हो। गाड़ी रवाना हो गई तो हमूद ने कैमरा क्लोज कर दिया। जाजिब ने भी अपना कैमरा बंद करके माइक और एक कान से हेडफोन उतार दिया। अब वो फ्री होकर कुर्सी पर बैठ गया था और हमूद अपने सामान को समेटने में मसरूफ़ था। मूवी कब तक तैयार हो जाएगी? गजनौक उसके सामने आ खड़ी हुई तो जाजिब ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। आपको कब चाहिए? उसके साथ ही उसने पास पड़ी हुई खाली कुर्सी उठाकर गजनौक को पेश की तो वो थैंक्स कहती हुई बैठ गई। कल दे दें, वो उसकी बेसब्री पर हल्का सा कहकहा लगा कर रह गया। इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी एडिटिंग होगी, डबिंग, मिक्सिंग, कंप्यूटराइज्ड इफेक्ट्स, और फिर इसे सीडी पर भी कन्वर्ट करना होगा। थोड़ा सा टाइम और दो, जाजिब उससे गुफ्तगू करके अपनी जहनी थकान दूर करना चाहता था। अच्छा तो फिर 1 वीक ठीक रहेगा, वो मासूम अदा से बोली तो जाजिब को उस पर बड़ा प्यार आया। नो, उसके मुख्तसर जवाब से गजनौ को बड़ी हैरत हुई। उसका इजहार उसके माथे पर पड़ने वाली शिकने कर रही थी। तो फिर 2 वीक, बस इनफ इज इनफ, उसने अपना फैसला सुनाया और जाजिब का जवाब सुने बगैर गुस्से में उठकर चली गई। जाजिब उसे जाता देखकर मुस्कुरा कर रह गया। उसने आंखें बंद कर लीं, उसका जहन पुरसकून होने लगा था। कुछ लम्हात इसी तरह गुजर गए तो जाजिब ने आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहा तो सामने देखकर ठिठक गया। उसके बिल्कुल सामने इंतहाई खामोशी से आकर माहिनूर बुआ बैठ गई थीं। वो उसे महवियत और मोहब्बत से देख रही थीं। आप? जाजिब खिसियाना होकर रह गया था, बस यही कह सका। बहुत ज्यादा थक गए होगे, वो मोहब्बत और खुलूस के मोती निछावर कर रही थीं। घर में माँ भी इंतजार कर रही होंगी, उनके लहजे में यासियत की झलक साफ महसूस हो रही थी। जाजिब ने एक ठंडी आह भरी। हमें तो मालूम ही नहीं कि ये लफ्ज़ माँ क्या होता है, मगर इस नाम की अजमत को दिल ने हर रोज़ सलाम किया है। वो खलाओं में घूरने लगा। बिन माँ की ऐसी तरबियत आजकल के दौर में एक मुजिज़ा है, वो अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में बोली। मुजिज़ा तो इंसानों को रब करीम की ज़ात अता करती रहती है, मगर नासमझ इंसान उसकी रमज़ें समझने से कासिर है। जाजिब ने अपना इल्म इस्तेमाल किया। वो जान गया था कि उसके सामने बैठी हस्ती भी तालीम याफ्ता है। वो नर्वस भी हो रहा था कि इतनी मालदार औरत उस रात के लम्हात में नौकरों और वेटरों की मौजूदगी में अपने ख़ानदान के वक़ार के मुनाफी एक मामूली वीडियोग्राफर में दिलचस्पी क्यों ले रही है। कहाँ के रहने वाले हो? यह सवाल भी उसकी समझ से बालातर था। नाजिमाबाद में एक छोटा सा मकान है, उसने जवाब दिया तो उनके लबों पर दुख की लकीर बनाती हुई मुस्कुराहट ने उनका गम और कर्ब उनकी आंखों से जाहिर कर दिया। बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े बंगलों में अगर इंसान बसना शुरू हो जाए तो छोटे छोटे मकान इंसानों से खाली हो जाएंगे। वो उठ गईं। सर्दी बहुत है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, ये कहकर वो अंदर की जानिब चली गईं। जाजिब उन्हें जाता हुआ देखता रहा, फिर सोचने लगा इस औरत के लहजे में जो सूज और दर्द है इसमें जाजिब के लिए अपनाइयत ही अपनाइयत है। प्यार और खुलूस का अनजान रिश्ता जाजिब को सोचों में गर्क कर गया। कुछ लम्हा पहले पिंडाल में मेहमानों की धमा चौकड़ी मची हुई थी। रुखसती के बाद घर के मकीन भी अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे। अगर जाग रही थीं तो दो हस्तियां, एक माहिनूर और दूसरी हूरिया रहमान। क्योंकि जाजिब देख रहा था कि मुलाजिम चाय की ट्रे उठाए आ रहा था, उसके पीछे पीछे हूरिया भी चली आ रही थी और अपनी मखसूस खिड़की में माहिनूर बुआ भी उसी शान व शौकत से अपने चेहरे पर उदासी को चढ़ाए हुए जाजिब की तरफ मुसलसल देख रही थी। यहाँ रख दो, हुरिया ने एक कुर्सी सीधी करके जाजिब के सामने रखी। मुलाजिम उस पर चाय रखकर चला गया। वो दूसरी कुर्सी पर उसके सामने बैठ गई। अपने इकलौते असिस्टेंट को भी बुलवा लें, एक पुरकशिश मुस्कुराहट उसकी कलियों और फूलों जैसे होंठों पर बिखरी हुई थी। आपने ख्वामख्वाह ही तकलीफ की, उसका इशारा गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय की तरफ था। मैंने नहीं जनाब, ये माहिनूर बुआ की तरफ से है, वो खास दिलरुबा अंदाज में मुखातिब थी। हाँ अलबत्ता बनाई मैंने ही है, अब पता नहीं अच्छी है या फिर ऐवे ही, वो मुस्कुरा रही थी। अब वो ड्रेस चेंज कर चुकी थी, इस हल्के पुलके ड्रेस में वो बड़ी मासूम होती थी, मगर उसके शानों तक बिखरे बाल और उसकी गुफ्तगू का अंदाज उसकी निस्वानियत की चुगली खाता था। आहा, मज़ेदार चाय, हमूद की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। इस भीगती हुई सर्द रात में आपने ये नेकी की है, ईमान से अल्लाह आपको इसका अजर दे। वो हाथों को अपने रुमाल से पोंछ रहा था, गालिबन सामान समेटते हुए गंदे हो गए होंगे। वो उसके पास ही बैठ गया। जाजिब ने चाय का एक घूंट भरा तो उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकला। क्या हुआ? हुरिया उसकी तरफ देख रही थी। वेरी टेस्टी, वो इतना ही कह पाया था कि हमूद दरमियान में बोल पड़ा, इस एतबार से तो आप खाने बहुत अच्छे बनाती होंगी। मैंने कुकिंग अपनी ग्रेट बुआ से सीखी है, वो बहुत अच्छी कुक हैं। हुरिया को किसी की फिक्र थी, वो बार बार इमारत की तरफ भी देख लेती। शायद इस लम्हे उसका इस तरह उनके पास बैठना किसी को नागवार गुजर रहा हो। वो यकीनन अपने डैडी से डरती होगी। मूवी कब मिल जाएगी? हुरिया ने पूछा तो जाजिब मुस्कुराते हुए बोला, मेरा और मिस गजनौस का वादा 2 हफ्तों के कमतर वक्त में तय हो गया है। वो अपनी चाय ख़त्म कर चुका था। इंशाअल्लाह 15 दिन बाद मिल जाएगी। ओके, गानों की सिलेक्शन अच्छी और प्यारी होनी चाहिए। वो आखिरी फ़िक्रा अदा करते हुए मुड़ी थी और उसका इस तरह मुड़कर बात करना जाजिब को अंदर से हिला कर रख गया था। बॉस, हमूद ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया, अब चलना चाहिए क्योंकि अजान फजर होने वाली है। वो बैग वगैरह तो गाड़ी में रखकर गाड़ी गेट पर खड़ी करके चौकीदार की ड्यूटी लगाकर आया था। वो ईमानदारी से अपनी जगह पर मौजूद था। गाड़ी चल पड़ी तो जाजिब की नज़र एक बार फिर उस खिड़की की तरफ उड़ गई जिसमें वो पुरवकार और पुरखलूस चेहरा यासियत और हसरत की तस्वीर बना उन्हें देख रहा था। कादर अली घर में दाखिल हुआ तो उसके लिए एक बड़ी खबर मुंतजिर थी। उसका साथी एक पर्चे पर उसे जुदाई का परवाना तहरीर करके गायब हो चुका था। तहरीर कुछ यूं थी, कादर अली, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूं। इन कठिन राहों पर चलने के लिए मेरे पास एतिमाद और एतिकाद के पांव नहीं हैं। मैं रब्बे वाहिद की ज़ात का मुनकिर नहीं हूं, मगर उसकी तलाश करने के लिए जिस हौसले और दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है वो मेरे पास नहीं है। मैं इन राहों पर तुम्हारा साथ देने से कासिर हूं। मैं अपने अब्बाजी के हमराह जा रहा हूं। ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। जब भी वापस आओ या आना चाहो, मेरे दिल के दरवाज़े तुम्हारे लिए खुले मिलेंगे। तुम्हारा वो हमराही जो हमराह ना चल सका। बेवकूफ़, मंजिल को सामने देखते हुए भी भगोड़ा बन गया। कादर अली ने उसका खत पुरजे पुरजे कर दिया। उसने अपनी चारपाई पर रखे हुए सिरहाने के नीचे देखा तो अब तक जमा किए हुए तमाम पैसे जूं के तों मौजूद थे। उन पैसों में पप्पू का भी हिस्सा था। उसने भी रातें और दिन अजियतनाक तरीके से गुजार कर कादर अली का साथ दिया था, मगर उसका कितना हिस्सा था ये कादर अली को फैसला करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका हक अपने जिम्मे ना रखना चाहता था। वो चाहता था कि पता नहीं अब पप्पू कब मिले, मिले भी या ना मिले, मगर उसका हिस्सा किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दे जो उस तक पहुंचा दे। मगर वो तो यहाँ बिल्कुल अजनबी था, लोग उसे हिजड़ा कहकर पुकारते थे, कौन उसकी बात सुनेगा। वो अपने आप को इस काबिल ना समझता था कि उन रुपयों का हिसाब ले सके। अब पता नहीं जिंदगी की इन राहों पर कभी पप्पू से मुलाकात भी हो सकेगी या नहीं। वो उसकी कमाई पर डंडी ना मारना चाहता था, वो उन जमा किए हुए रुपयों से हज करना चाहता था। रब्बे वाहिद के मुकद्दस मुअत्तर घर की ज़ियारत ही उसका मकसद था, मगर वो बेईमानी ना करना चाहता था। वो पप्पू की कमाई अपनी कमाई में मिलाकर ऐसा ना करना चाहता था। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वो तमाम रकम, जो कि लगभग 8-9 हज़ार होगी, वो मस्जिद के इमाम साहब को दे दे, ताकि वो ये रकम मस्जिद की तामीर में लगा लें, क्योंकि वो कमाई उस अकेले की ना थी। वो अल्लाह की तलाश में निकला था, उसके घर की ज़ियारत के लिए अपनी हक़ हलाल की रोज़ी कमाना चाहता था। मुर्शद का हुक्म था, उसने नाचना शुरू कर दिया था। अगले हुक्म के इंतज़ार में उसे नाचते ही रहना था। अगला हुक्म कब आएगा किस शक्ल में यह उसे मालूम ना था। अगर वो तमाम रकम मौलवी साहिब को दे देगा तो हज कहाँ से करेगा? ये ख्याल आते ही उसकी टांगें थर थर काँपने लगीं, उसके होंठ लरजने लगे, उसका जिस्म पसीने से शराबोर होने लगा। उसके हाथों से पैसे गिरकर ज़मीन पर बिखर गए, वो भी धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। दिल से सदा निकलने लगी, मेरे माबूद, मैं गुनहगार हूँ। तेरी ज़ात से भरोसा उठने के लिए शैतान के बहकावे में आकर अपनी गंदी ज़ुबान से तेरी ज़ात मुक़द्दस पर एतिमाद मुतज़लज़ल होने की बात आ गई। मुझे मुआफ़ फरमा दे मेरे मालिक, तूने पैदा किया है, तूने दिल बनाया है, इसमें ख्वाहिश पैदा की है तो मेरे माबूद उसकी तकमील भी तेरे हुक्म से ही होगी। मेरी इस गलती को अपनी वसी तर रहमत के सदक़े से मुआफ़ फरमा। वो हिचकियाँ लेकर रो रहा था। उसे कोई दिलासा देने वाला ना था, मगर किसी ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया तो कदर अली की चीख निकलते निकलते रह गई थी। वो कभी पुरनूर चेहरे वाले मुर्शद की तरफ और कभी अपने दरवाजे की कुंडी की तरफ देखता था, जो अब तक बंद थी। मुर्शद यहां कैसे पहुंची? यह ख्याल उसके दिल में बिजली बनकर कूंदा था। मुर्शद ने उसे गले लगाया। उसका बदन अब भी हौले हौले कांप रहा था। वो इतना ही कह सका, सरकार आप? हैरान रह गए हो कादर अली? मुर्शद की पुरवकार आवाज ने माहौल को ख्वाबनाक बना दिया था। आप तशरीफ रखें सरकार। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो मुर्शद को कहां बिठाए, उनकी क्या खिदमत करे। वो तो अभी तक उस झटके से ना निकला था कि मुर्शद बंद दरवाजे से कैसे आ गए, मगर ये हक़ो मारिफत के खिस्से थे। कादर अली उनकी शुद्धबुद भी ना जानता था। मुर्शद सरकार खड़े ही थे। कादर अली उनके सामने सर झुकाकर खड़ा था। अपना दिल और सर सिर्फ उस रब्बे वाहिद की बारगाह में ही झुकाना। कभी भी किसी दौलतमंद और मगरूर आदमी को अपनी हस्ती पर मत छाने देना। उसकी तलाश में घर बार छोड़कर घुंघरू बांधने वाले कादर अली, तुम इस आजमाइश में कहां तक पूरे उतरे हो? ये रब्बे वाहिद की ज़ात बाबरकत ही जानती है, मगर मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हारी ड्यूटी बदल दी जाए। नूरानी गुफ्तगू ने घर में नूर ही नूर फैला दिया था। हुक्म करें मुर्शद सरकार। कादर अली की नज़रें झुक गई। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मुर्शद की ज़ुबान से अदा होने वाले अल्फाज को कादर अली दोहराने लगा। उसकी ड्यूटी बदल गई थी। पता नहीं मारिफत इलाही में ये उसकी पस्ती थी या तरक्की, ये तो ऊपर बैठा कादिर मुतलक ही बेहतर जानता था। मगर कादर की ज़ुबान पर उफ तक ना आई थी। वो हक़ व मारिफत के इस ख़जाने को पाने की खातिर फ़कीर बनकर दर दर गली गली बाजार बाजार नगरी नगरी घूमने को तैयार हो गया था। ये तमाम रकम मस्जिद में दे दो, इससे तुम्हारा हज करना तुम्हारे दिल के लिए इत्मीनान बख्शना होगा। अपनी तनहा ज़ात को लेकर चलो कादर अली, तभी वो तन्हा वाहिद अकेला अपना आप गवा कर उसकी ज़ात वाहिद को तलाश करने वाले को अपना आप बख्श देता है। हक़ व मारिफत के असरार उस पर खोल देता है। उसके दिल की दुनिया बदल कर रख देता है। उसकी सदा में, उसकी वफा में, उसकी निगाह में, उसकी जफा में, उसके इरादों में, उसकी नीयतों में वो रब वाहिद शामिल होता है। उसकी अता की फयाजी ज़माना जानता है, अल्लाह वाले जानते हैं। अल्लाह अल्लाह ही है, बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुर्शद सरकार कुंडी खोलकर बाहर निकल गए और कादर बुत बना खड़ा रहा, मगर उसके होंठ मुतहरिक हो गए थे। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे। मुझे नमाज पढ़नी सिखाओ कादर अली। रानी का यह फिक्रा उस पर बम बनकर गिरा था। वो हैरत व इस्तेजाब की तस्वीर बना उसे देख रहा था। वो उस वक्त उसके घर के सहन में मौजूद थी। बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। कादर अली के लिए ये अचंभे की बात थी कि एक हिंदू लड़की अपने दीन धर्म से बगावत करने पर तुली हुई थी, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब तो कादर अली के पास भी ना था, और रानी भी इस बात का जवाब देने से कासिर थी। किसी गैर मुस्लिम का इस्लाम की तरफ रागिब होना खुशकुन और मारी का आरा बात थी, मगर रागिब होने वाले को रब वाहिद की ज़ात और मज़हब इस्लाम से दिली वाबस्तगी के लिए ठोस दलील की ज़रूरत होती है। मगर रानी का मामला और था। वो कादर अली से इश्क करती थी। वो इसी बिना पर मुसलमान होना चाहती थी, और ये बात इस्लाम के मुनाफी थी कि कोई लड़की या लड़का अपना मज़हब इंसानों के इश्क में गिरफ्तार होकर तब्दील करे। दीन इस्लाम में शामिल होने के लिए रब ताला की ज़ात वाहिद पर मुकम्मल एतिक़ाद ज़रूरी है। अनदेखी ज़ात को सजदा करने से पहले दिल का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। कादर अली लरस कर रह गया था। ये ख्याल ही उसकी रूह को तड़पा कर रख गया था कि उसकी वजह से उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने वाली हिंदू लड़की दीन इस्लाम में दाखिल हो रही थी। वो रब्बे ताला की ज़ात के मुतालिक कुछ ना जानती थी। महज कादर अली को अनदेखे खुदा की बारगाह में सजदा रेज देख कर अपने मतलूब के इश्क में उसके खुदा को सजदा करना चाहती थी, और कादर अली को किसी सूरत ये मंजूर ना था। सजदा करने के लिए पहले अपने दिल को धोना पड़ता है रानी। वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इस यकीन और एतिकाद को पुख्ता जगह देना पड़ती है कि वो हमें हर तरफ से देख रहा है, जिसे हम कहीं से भी नहीं देख सकते। मगर अपने धुले हुए पाक साफ दिल के आईने में जब भी चाहें नज़रें झुकाकर आँखों को बवज़ू करके उस माबूद को देख सकते हैं। वो हर जगह से नज़र आता है, बस देखने वाली आँख और साफ शफाफ दिल दरकार है। वो चाहता था कि रानी चली जाए, अभी तो वो खुद राहों में भटक रहा था। रब्बे कायनात को अभी उसके मज़ीद कितने इम्तिहान मकसूद थे वो कादर अली ना जानता था, मगर रानी अपनी ज़िद पर अड़ गई थी। मैं अपना दिल धोलूंगी कादर, उसका लहजा अजीब सी खुमारी से सरशार था। मैं वो हर काम कर लूंगी जिससे अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है। क्या कर सकती हो, उसकी आवाज़ में घनगरज शामिल थी। अपने वालिदैन को छोड़ सकती हो, अपना धर्म छोड़ सकती हो, अपनी बिरादरी ख़ानदानी रस्म व रिवाज छोड़ सकती हो। बहुत मुश्किल है रानी, बहुत मुश्किल। इन राहों पर चलने के लिए जिन पाँव की ज़रूरत होती है, तुम्हारे पास तो वो पाँव ही नहीं हैं, दिल कहाँ से लाओगी। वो सांस लेने के लिए रुका तो रानी बोल पड़ी, कादर अली, क्या तुम्हारे पास अपने रब को पहचानने वाली आँख है, साफ शफाफ और धुला हुआ दिल है, उन कठिन राहों में चलने के लिए पाँव हैं? ये सवाल कादर अली के दिल पर हथौड़े की तरह बरसने लगा। रानी जा चुकी थी, मगर कादर अली का गुरूर खाक में मिला गई थी। वो अभी इस काबिल कहाँ हुआ था कि वो दूसरों को नसीहत करता। वो तो रानी को बेवकूफ़ समझता था, मगर रानी उसके 14 तबक रोशन कर गई थी, उसके दिल की खिड़कियाँ खोल गई थी, उसके कान साएं साएं करने लगे थे, उसकी टांगें जवाब दी गईं तो वो ज़मीन पर बैठ गया। उसने आसमान की जानिब मुँह करके रब्बे ताला को देखने की कोशिश की, मगर उसकी निगाह थकी मंदी वापस पलट आई, क्योंकि उस अजीम रब को देखने के लिए आसमान की जानिब मुँह उठाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने दिल की तरफ प्यार से नज़रें झुकाने की ज़रूरत होती है। अधखोली खिड़की से फैज़ुल हसन की मोहब्बतों भरी आवाज़ में कुरान करीम महवे ख़्वाब महवे इस्तराहत माहे नूर के कानों में पहुँचना शुरू हो गया था। वो ज़रा सी कसमसाई, मगर आँख खोलना ही पड़ी। इतनी प्यारी आवाज़ किसकी है, ये कौन है जो इतनी खुश इल्हानी से तिलावत कुरान करीम में मगन है। और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जलील होकर दोज़ख में जाएंगे। फैज़ुल हसन की आवाज़ ने माहे नूर को खिड़की तक खींच लिया। उसने अपने जिस्म के गिर्द चादर लपेटी और खिड़की में खड़ी होकर सुबह का उजाला देखने लगी। लॉन में लगे दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे खामोश थे। माहे नूर को इस बात से बड़ी हैरत हुई। यूं लगता था कि फैज़ुल हसन जब कुरान पढ़ता है तो परिंदे भी उसकी तिलावत खामोशी से सुनते थे। महनूर का कमरा सर्वेंट क्वार्टर की तरफ था, उसकी खिड़की फैज़ुल हसन के क्वार्टर के बिल्कुल सामने खुलती थी। उजली उजली और निखरी सुबह के ठंडे ताज़ा हवा के झोंके ने महनूर को खुशामदीद कहा। वो ताज़ा हवा को महसूस करके दिल महसूस कर रह गई। आज तक ख्वामख्वा ही सोई रहती थी, पुरनूर उजाला दिल और आँखों को लुभा रहा था। फैज़ुल हसन की आवाज़ ने एक बार फिर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो, दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो। महनूर समझ गई कि फैज़ुल हसन पहले अरबी जुबान में आयात का विर्द करता है, फिर उसका तर्जुमा सुनाता है। उसने तिलावत ख़त्म होने पर माली को उसके कमरे से निकलते हुए देखा तो उसकी समझ में आ गया कि फैज़ुल हसन किसको तर्जुमा सुनाता है। ये फैज़ुल हसन की ऐसी खूबी थी जो माहे नूर पर आया हुई थी। इन चंद आयात ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी थी। वो चाहने लगी कि फैज़ुल हसन जिस मोहब्बत से अल्लाह की मुकद्दस किताब की तिलावत करता है वो पढ़ता रहे और वो सुनती रहे। बस इसी तरह माहो अयाम गुजरते गुजरते ज़िंदगी तमाम हो जाए। मगर ये उसकी ख्वाहिश थी, क्योंकि फैज़ुल हसन को सिर्फ इतना ही हुक्म था कि वो उसका मुलाजिम है, उसके बराबर नहीं बैठ सकता। महनूर ने गौर किया कि वो अब परिंदे भी चहचहाने लगे थे, चिड़ियाँ और बुलबुलें गीत गाने लगी थीं। रब्बे ताला की वहदानियत के तराने हर परिंदे की ज़ुबान से अदा हो रहे थे। शर्म से डूब मरना चाहिए कि बेजुबान जानवर और परिंदे चरिंदे रब की सनाख्वानी करें, और इंसान नर्म गर्म बिस्तरों में ज़िंदगी के मज़े लूटते हुए अपनी अय्याशियों पर पर्दा डालकर पुरसकून सोता रहे। फैज़ुल हसन लॉन में घास पर ताज़ा शबनम पर टहल रहा था। उसका कसरती वजूद हर किस्म की थकान से बेनियाज था। उसके चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट और एक पुरनूर उजाला था। یہ سب کچھ قرآن کی بدولت تھا۔ افسوس ہے ماہ نور تم پر، تم نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، کبھی اپنے رب کو سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے کبھی تمہاری زبان سے الحمدللہ بھی نکلا۔ وہ خود کو ملامت کر رہی تھی، اب تو وہ قرآن بھول گئی ہوگی، کس سے پڑھے، اس عمر میں کس مدرسے میں جائے، کس مولوی پر اعتبار کرے، اسے کون نیکی کا سبق پڑھانے کے لیے تیار ہوگا، کون؟ ہاں وہ پڑھائے گا اسے، اس نے خود ہی سوچا۔ کون؟ ملازم۔ شیطان کا وار چلنا شروع ہو گیا، مگر سیکھنے کے لیے مالک و ملازم نہیں بلکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس نے شیطان مردود کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی، کیا بھیا مان جائیں گے کہ تم جو کہ اس تمام جائیداد کی اکلوتی وارث ہو، ایک ملازم سے قرآن پڑھو؟ مردود اپنا وار کر گیا، مجھے یہ جائیداد اور عزت و دولت نہیں چاہیے، میں قرآن پڑھوں گی اور وہ بھی فیض الحسن سے۔ اس نے فیصلہ کر کے ایک بار پھر شیطان پر لان تان کی، ماہنور کا یہ فیصلہ اٹل تھا، بس پھر شیطان کو جرت نہ ہوئی کہ وہ ماہنور کو اس معاملے میں بہکا سکے، وہ بھاگ گیا تھا۔ فیض الحسن اب اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا، تھوڑی دیر بعد ہی ماہنور نے دیکھا کہ وہ پرانے کپڑے پہن کر باہر نکلا اور گراج کی جانب چل دیا۔ اب یہاں سے گراج نظر نہ آتا تھا، پتہ نہیں دل کو کیا ہو رہا تھا، عجیب سی کیفیت سے دو چار ماہنور بے چین ہو کر اپنے نرم و گداز بستر پر گر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میلوں بھاگتی ہوئی آئی ہے، اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی، دل نے بھی دھک دھک کی صدا دینا شروع کر دی تھی۔ اچانک اس کے دل پر کس کا قبضہ ہو گیا ہے، وہ پریشان ہو گئی، سامنے رکھے ہوئے ڈریسنگ کے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ آئینے میں ملازم فیض الحسن کی شبیہ ابھر آئی، اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور دوسرے ہی لمحے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ اس کا وہم تھا، اس کی ایک نظر کا دھوکا تھا، فریب نظر تھا، آئینے کی کارستانی تھی، دماغ کی اختراع تھی۔ فیض الحسن کے خیالات نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ تو اسے اپنے ملازم کے عہدے سے ہٹا کر ایک بلند عہدے پر فائز کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، استاد کے اعلیٰ ترین مقام پر بٹھا کر فیض الحسن کو عزت اور مرتبہ دینا چاہتی تھی، مگر وہ دل کی دنیا پر ہی قابض ہونا چاہتا تھا، کم ظرف کم ذات تھا، ملازم کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے۔ مالکین نے مسکرا کر دو چار باتیں کیا کر لیں، وہ اپنی اوقات ہی بھول گیا تھا۔ مالکوں کے دل پر راج کرنے کا خواب تمہیں مہنگا پڑے گا فیض الحسن، اپنی حد اور اوقات میں رہو۔ مگر یہ سب کچھ اس کا خیال تھا، ہو سکتا ہے بیچارہ غریب ڈرائیور اس طرح کے کسی بھی جذبے سے نہ آشنا ہو، یہ ماہنور کے ذہن کی فضول اختراع ہو۔ ہاں بالکل ایسا ہی کچھ تھا، وہ فیض الحسن کو ڈرائیور سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دے گی، بس یہ اس کا اٹل فیصلہ تھا۔ اس نے کتنی ہی دیر ذہنی کشمکش میں رہنے کے بعد اٹل فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کالج کا وقت ہو رہا تھا، فیض الحسن گاڑی تیار کر کے ماہنور کا منتظر تھا، ٹھیک اپنے وقت پر وہ محل کے اندر سے برآمد ہوئی۔ آج کالج میں کوئی فنکشن تھا، اس لیے یونیفارم کے بجائے اس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ماں جی اس کے پیچھے پیچھے تھی، وہ ہر روز ماہنور کو رخصت کرنے کے لیے گراج کی جانب آتی تھی۔ گاڑی محل کے صدر دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، وہ ایک دلکش ادا سے چلتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، دروازہ فیض الحسن نے ہی کھولا اور بند کیا تھا۔ اس نے گاڑی کا سٹیئرنگ سنبھالا تو گاڑی تیز اور دل کو لبھانے والی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ ایک لمحہ تو فیض الحسن بھی لمبا سانس لے کر رہ گیا تھا، وہ شاید اسی طرح ماہنور کو اپنی سانسوں میں بسا لینا چاہتا تھا، مگر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اس کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ شمسا کو بھی لیتے ہوئے جانا، ماہنور کی سریلی آواز نے فیض الحسن کو بیک ویو مرر میں دیکھنے پر مجبور کر دیا، تو اس نے نظریں فوراً جھکا لیں کیونکہ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، مگر آنکھوں کی جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں نے کام دکھا دیا تھا۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، ایک کو زام تھا دولت اور امیری کا، مگر اس کی راہ میں خاندانی روایات اور عزت کی دیوار کھڑی تھی، اور دوسرے فریق کو اپنی کم مائیگی اور غربت نے کوئی بھی جذبہ دل میں نہ پالنے کی بار بار تنبیہ کی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے، اپنے اپنے دلوں کو سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھے، مگر بات بڑھ چکی تھی، गुज़िश्ता एक माह से वो कई बार शमसा की कोठी पर गया था, मगर बाहर ही बाहर उसे पिक करना और ड्रॉप करना होता था। अब भी उसे मालूम था कि शमसा को लेकर कॉलेज पहुंचना है और फिर उसकी छुट्टी, और दोबारा तकरीबन फंक्शन ख़त्म होने पर उसे फिर बुला लिया जाएगा। उसने सोच लिया था कि वो आज सफदर हुसैन को ज़रूर मिलने जाएगा। उसने सोच लिया कि वो आज माहिनूर से बात करके सफदर हुसैन से मिलने की इजाज़त ज़रूर लेगा। कॉलेज के सामने रुककर उसने माहिनूर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। माहिनूर बीबी, माहिनूर का नाम सुनते हुए फैजुल हसन का दिल भी धड़क गया था, जबकि अपना नाम फैजुल हसन के मुंह से सुनकर वो भी अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। कहो क्या बात है? अपनी हैसियत और मान मर्तबे को मद्देनजर रखते हुए माहिनूर के लहजे में आने वाली तलखी फैजुल हसन ने महसूस कर ली थी, मगर अब बात करना ज़रूरी थी। वापस कितने बजे आऊं? वो अपना सवाल बदल गया था, मगर माहिनूर के बोलने से पहले ही शमसा बोल पड़ी। तुम्हें जाने कौन कमबख्त कह रहा है कि तुम जाओ? उसने एक ठंडी आह भरी और फिर बोली, तुम ऐसे हो कि तुम्हें हर लम्हा देखा जाए। शमसा की गुस्ताखाना बातें गुज़िश्ता कई दिनों से वो सुन रहा था। 2 बजे आ जाना, और कुछ? अब उसका लहजा अक्सर बदल चुका था और यह फैजुल हसन के लिए हैरान कुन ही था। वो जी, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके लहजे में आजजी और मिस्कीनियत उतकर आई थी। माहिनूर मुस्कुराने लगी। इतनी सी बात के लिए इतना वक्त ज़ाय कर दिया तुमने? मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दिल चाहे जाओ आओ, मगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी और वक्त की पाबंदी से करते रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये कहकर वो कॉलेज के मेन गेट की तरफ बढ़ गईं, जबकि शमसा ने कई बार मुड़कर फैजुल हसन की तरफ देखा था, और वो सफदर हुसैन से मुलाकात के लिए इजाज़त मिल जाने की खुशी से मसरूर और शादान था। वो शमसा का मुस्कुराना ना देख सका। गाड़ी मंजर अली के दरवाजे पर खड़ी करके उसने गेट को हाथ से बजाना शुरू कर दिया था। अंदर से सफदर हुसैन की झल्लाई हुई आवाज़ ने उसकी रूह में ताजगी भर दी थी। उस पूरे शहर में मंजर अली और सफदर हुसैन के अलावा उसका कोई ना था। मंजर अली उसका भाई, मोहसिन और बहुत कुछ था, मगर सफदर हुसैन उसका भतीजा, उसका जिगर और यार था, और ये सबसे बड़ा रिश्ता था। गेट खुल गया तो सामने सफदर हुसैन गोमगो की हालत में फैजुल हसन की तरफ देख रहा था। वो भी अपने बाप की तरह अदाकार था। उसके चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी छाई हुई थी और वो फैजुल हसन को कन्फ्यूज़ करने के लिए काफ़ी थी। डंगरा, फैजुल हसन ने चहक कर नारा लगाया और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया, मगर सफदर हुसैन के रवैये में कोई तब्दीली या गर्मजोशी ना दिखाई दी तो वो हैरान हो गया। उसने सफदर हुसैन को खुद से अलग किया और सामने करते हुए बोला, डंगरा क्या बात है, अपने चचा को नहीं पहचाना? वो खफगी और नाराज़ी से बोला, मेरा किसी अमीर चचा से कोई ताल्लुक नहीं। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया तो फैजुल हसन घूम कर फिर उसके सामने हो गया। देखो सफदर हुसैन, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ, तुम पढ़े लिखे हो यार, मेरी मजबूरी को समझते होगी, बेगानी नौकरी में मालिकों की इजाज़त की ज़रूरत होती है। वो समझ गया था कि सफदर हुसैन उसके एक माह बाद मिलने की वजह से नाराज़ है, और अब फैजुल हसन को कई पापड़ बेलने थे। सरकार, माई बाप, मैं अभी तक गरीब आदमी हूँ, उसके चेहरे पर यतीमी बरसने लगी थी। जनाब आली, अभी पहली तनख्वाह हुजूर की नज़र करम से कल मिलने वाली है। अब उसने सफदर हुसैन के सामने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। नन्हे सफदर हुसैन के लबों पर मुस्कान फैल गई, मगर उसने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया तो फैजुल हसन को उधर ही रुख मोड़ना पड़ा। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी, सरकार का कर्ज अच्छी सी दावत से चुका दूंगा। पक्का वादा करो, वादा खिलाफी हमें पसंद नहीं, सफदर हुसैन ने कहा तो फैजुल हसन का कहकह बुलंद हो गया। सफदर हुसैन की बात इस तरफ इशारा कर रही थी कि उसका मूड ठीक हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया। फैजुल हसन ने कई बार सफदर हुसैन का मुंह चूमा था। डंगरा, तुम्हारी नाराजगी तो मेरी जान निकाल देती है, और वाकई तू बहुत बड़ा अदाकार बनेगा। तेरा यही तकिया कलाम सुनने के लिए तड़प रहा था डंगरा, सफदर हुसैन का जवाब भी उसी के लहजे में था। दोनों के कहकहे बुलंद होने लगे। मंजर अली किसी दूसरे शहर ड्रामा करने गया हुआ था। सफदर हुसैन ने बताया कि वो 2-3 दिनों से अकेला ही रह रहा है, और आज उसे चचा की बहुत याद आ रही थी। दोनों ने मिलकर अच्छा सा नाश्ता किया। फैजुल हसन ने सफदर हुसैन को गाड़ी में शहर की सैर कराई और दोस्ती को मजीद पक्का कर लिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। फैजुल हसन जाने लगा तो सफदर हुसैन उदास हो गया। मुझसे मिलने आते रहना चचा, एक तुम ही तो हो जो मेरे दोस्त भी, माँ भी, भाई और बहन भी। न जाने कितने रिश्तों की जंजीर मैंने तुम्हारी मोहब्बत के साथ अपने प्यार से बांध रखी है। वो मगमूम सा हो गया था। इस जंजीर को टूटने ना देना वरना मैं टूट जाऊंगा चचा। अब वो बाकायदा रोने लगा था। फैजुल हसन ने उसे गोद में उठा लिया और उसके गाल पर मोहब्बत से बोसा देते हुए बोला, तुम देखना ये जंजीर मजबूत से मजबूत बनाने के लिए तेरा चचा अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। वो भी उदास था मगर भरपूर मर्द की निशानी यही है कि वो रोया नहीं करता। उसने भी अपने आंसू पी लिए थे। अब आइंदा हमारे दरमियान कोई भी उदासी और गम की बात नहीं होगी। फैजुल हसन ने उसकी आंखें साफ की और बाहर निकल गया। दो बजने में 15 मिनट बाकी थे। वो बआसानी कॉलेज तक पहुंच गया था। उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। चंद मिनट बाद ही शमसा आती हुई दिखाई दी। फैजुल हसन ने बेजारी से नाक चिढ़ाकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसे शमसा के लिबास और अंदाज से सख्त कोफ्त हो रही थी मगर हैरानी इस बात की थी कि शमसा अकेली क्यों आ रही है, माहिनूर कहाँ है। ये एक सवाल था जिसका जवाब उसे शमसा से मिलने वाला था। हेलो हैंडसम, उसने पास आते ही कहा और गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। फैजुल हसन ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो उसने मुंह बाहर निकालते हुए कहा, गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे घर ड्रॉप करके आओ। उसका अंदाज तहकुमाना था और यह फैजुल हसन की तबीयत पर गिरान था कि उसके मालिकों के अलावा कोई उस पर हुक्म चलाए। जब उसने कोई जवाब ना दिया तो शमसा चीख कर बोली, बेवकूफ़ ड्राइवर, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूँ। फैजुल हसन ने अपने आप को ठंडा रखा। कोई उसकी बेइज्जती खराब करे और वो उसे जवाब ना दी ये उसकी तौहीन थी मगर यहाँ मामला माहिनूर की दोस्त का था और वो माहिनूर के कुत्तों की भी इज्जत करता था। मैडम, मैं माहिनूर बीबी के अलावा किसी के हुक्म का पाबंद नहीं हूँ, उसने नहायत तहमुल से जवाब दिया तो शमसा का पारा हाई हो गया। तुम जाहिल देहाती, वो ये कहकर गाड़ी से बाहर निकल आई। अब उसकी रगें गुस्से की वजह से फूल रही थीं। तुम्हारी इतनी जुरत के तुम मुझे और मेरे ऑर्डर को कोई अहमियत ना दो, उसने आगे बढ़कर फैजुल हसन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ से वो सुन होकर रह गया था। कॉलेज के लड़के और लड़कियां इकट्ठे हो गए थे। वो फैजुल हसन को ड्राइवर की यूनिफॉर्म में देखकर अंदाजा लगा चुके थे कि एक अमीर दूसरे गरीब पर अपनी दौलत और गुरूर का बोझ लादने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो कोई और बात कहता और शमसा कोई और कुछ बकती, एक जोरदार थप्पड़ शमसा के गालों पर अपने निशान छोड़ गया। फैजुल हसन ने देखा कि वो माहिनूर थी। न जाने कहां से वो मजमे को चीरती हुई आई थी या फिर उसने सारी कार्रवाई देख ली थी। जभी तो उसने फैजुल हसन की तरफ से शमसा को करारा सा जवाब दिया था। दौलत के नशे में मदहोश होकर इंसानियत से इतना मत गिरो कि कल अपनी नजरों से भी गिर जाओ। शमसा गाल पर हाथ रखे कभी माहिनूर को और कभी मजमे को देख रही थी। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। उसके लिए ये हरकत नाकाबिले यकीन थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एक मुलाजिम के लिए उसके मुंह पर थप्पड़ मारेगी। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। इससे पहले कि मामला मजीद बिगड़ता, एक लड़का आगे बढ़ा और शमसा का हाथ पकड़कर मजमे से खींचता हुआ ले गया। माहिनूर ने भी अब अंदाज़ा किया था कि वो किस जगह पर खड़ी है और एक ड्राइवर की तरफदारी करके उसने सबकी नज़र में अपने आप को मशकूक बना लिया था। मगर मामला सबका ना था, यह उसका ज़ाती मामला था, उसके दिल का फैसला था जिस पर उसने बिला चून चरा अमल किया था। वो गाड़ी में बैठी तो होनकों की तरह खड़ा फैजुल हसन भी अपनी ड्यूटी संभालते हुए स्टेयरिंग पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि माहिनूर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। इससे पहले वो हज़ारों ख्यालों और वसवसों में खोया हुआ ड्राइविंग कर रहा था। हम घर नहीं जा रहे, गाड़ी जिन्ना गार्डन की तरफ मोड़ लो, यह हुक्म उसकी मालकिन का था मगर उसमें गुरूर और तकब्बुर या फिर हाकिमाना अंदाज ना था बल्कि भीगी हुई आवाज ने फैजुल हसन को शीशे से पीछे देखने पर मजबूर कर दिया था। वो लरस कर रह गया था। महनूर की आंखें भीगी हुई थी। सड़क पर निगाह रखो फैजुल हसन, यही तुम्हारा काम है। महनूर ने एक बार फिर उसकी आंखों की चोरी हमेशा की तरह पकड़ ली थी। उसका रुंधा हुआ लहजा फैजुल हसन को सोगवार कर गया था, मगर वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में ना था और ना ही कोई फैसला करने की सकत रखता था। शमसा ने उसकी बेइज्जती की थी, उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसने उस गरीब को सरे बाजार नंगा कर दिया था। दौलत की छापनी गुर्बत पर छाने की कोशिश की थी। जिना गार्डन में रश न होने के बराबर था। एक दरख्त तले गाड़ी रोककर फैजुल हसन नीचे उतरा और माहिनूर की तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। वो सोगवार कैफियत में बाहर निकल आई। वो इधर उधर इस अंदाज से देख रही थी जैसे कि फैजुल हसन से नजरें ना मिलाना चाहती हो, हालांकि इस तमाम मामले में उसका कोई कसूर ना था। वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। मेरी वजह से तुम्हारी जो बेइज्जती हुई है, मैं उसके लिए मुआफ़ी चाहती हूँ। महनूर की आंखें आंसुओं के नमकीन पानी से भरी हुई थीं और उसने अपने दोनों हाथ मुआफ़ी मांगने वाले अंदाज में जोड़े हुए थे। फैजुल हसन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। एलिट फैमिली से ताल्लुक़, फिर इसका और उसका रिश्ता क्या था? एक मालिक और नौकर का, ज़मीन और आसमान का, नदिया के दो किनारों का, दिन और रात का, मखमल और टाट का, आपस में कभी भी मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि ये आज के बनाए हुए उसूल हैं और ये वो उसूल हैं जो उस दौर के पत्थर के इंसानों के बनाए हुए थे। उन इंसानों ने जो खुद को गरीबों का हमदर्द और मसीहा कहते हैं, दरअसल उनके उसूल भी कांच के हैं और वो खुद भी कांच के मसीहा हैं, क्योंकि खुद ही उसूल तोड़ देते हैं, जैसे कि अब महनूर कर रही थी। फैजुल हसन ने बेइख्तियार होकर उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। आप मुझे क्यों गुनहगार कर रही हैं? मगर महनूर की रूह में एक बेनाम सा नशा उतरता जा रहा था। वो फैजुल हसन की तरफ देख रही थी, मगर दिल दिल की तरफ मुतवज्जे था। आपका इसमें कोई भी कसूर नहीं है, फिर आप मेरी मालकिन हैं, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है महनूर बीबी। फैजुल हसन को एहसास हुआ तो उसने एकदम घबरा कर हाथ छोड़ दिए। वो शर्मसार नजर आ रहा था, मगर महनूर ने उसकी तरफ तड़प कर देखा और नजरें झुका लीं, जैसे कि ये लम्हात रुक जाने चाहिए थे, मगर जालिम वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा था। शमसा तुमसे मुआफ़ी मांगेगी फैजुल हसन, अचानक बड़ा फैसला सुनकर वो दंग रह गया था, क्योंकि वो एक माह में जान गया था कि मलिक अब्दुलरहमान क्या चीज़ है। उसने बड़े बड़े वजीर और पुलिस ऑफिसर उस महल में सलाम के लिए आते हुए देखे थे। अगर ये बात बड़े मलिक साहिब तक पहुँच गई तो यकीनन शमसा तो उससे मुआफ़ी मांगेगी, मगर उसकी नौकरी भी जाती रहेगी। वो ये ना चाहता था, और फिर अगर शमसा ने यह बता दिया कि महनूर ने भी एक मुलाजिम की हिमायत में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है तो यकीनन फैजुल हसन की खाल में भी भूसा भरवाया जा सकता है। वो कांप कर रह गया था। आप ऐसा नहीं कर सकती महनूर बीबी, वो लजाजत से बोला। कौन रोकेगा मुझे? तुम? उसकी आंखों से अबशोले निकल रहे थे। उसने तुम्हारी ही नहीं मेरी भी तौहीन की है, और महनूर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी इतनी जुरत और मजाल नहीं कि मैं आपको रोक सकूं, मगर मिन्नत करता हूं कि मेरी नौकरी ना चली जाए। वो समाजत करने लगा। आप बड़े मलिक साहिब को कुछ ना बताइएगा, आपको मेरी कसम बीबी। ये उसकी सादगी थी या उसके दिल से निकले अल्फाज थे? महनूर कोई फैसला ना कर सकी। फैजुल हसन ने उसे अपनी कसम दी थी, अब तो फैसला बदलना पड़ेगा, मगर क्यों? फैजुल हसन उसका क्या लगता है? दिल ने धड़क धड़क कर कोई भी फैसला सुनाने से इनकार कर दिया था। उसकी नज़रें झुक गईं और फैजुल हसन को भी महसूस हो गया था कि वो जल्दबाजी में कितनी बड़ी बात कह गया है। इस बात का कफारा अदा करने के लिए उसने अल्फाज जमा किए और गलती की गुंजाइश न रखते हुए अदायगी करने लगा। आपने मेरा इंतकाम लिया मेरी खातिर पूरे कॉलेज के सामने, मगर उसकी बात दरमियान में ही रही। तुम्हारी खातिर मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मैंने अपनी खातिर किया है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गई, मगर फैजुल हसन को ये बात समझाने के लिए वक्त दरकार था, जबकि वक्त की गुंजाइश ना थी। अब इस वाकये को भूल जाना, महनूर ने उससे गाड़ी में बैठते हुए कहा। आइंदा ऐसा कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं होगा। اس کے آخری الفاظ انتقام سے بھرپور تھے جو فیض الحسن نے محسوس کر لیا تھا۔ گاڑی اپنی مخصوص جگہ پر جا کر رک گئی۔ فیض الحسن اپنے کوارٹر میں آ گیا تو چند منٹ بعد ہی ملکہ اور راجو اس کے لیے کھانا لے کر آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح راجو ملکہ کو کھینچ کر ہی لے گیا تھا۔ فیض الحسن نے ہاتھ منہ دھو کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ کوئی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کی حرکات کو بغور دیکھ رہا ہے۔ اس نے کھانا کھا کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے اور پھر وہ ان ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگا، اور یہ سلسلہ کتنی ہی دیر جاری رہا۔ ماہ نور کی نظریں بھی بے ساختہ اپنے ہاتھوں پر اٹھ گئیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ اگلا دن کالج میں شمسہ کے لیے بہت برا تھا۔ پرنسپل نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر جھاڑ پلائی تھی اور ماہ نور سے معافی مانگنے کا کہا تھا، مگر ماہ نور نے اسے اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ میرے ڈرائیور سے معافی مانگی۔ شمسہ کو یہ سب چاروں ناچار کرنا پڑا تھا کیونکہ ملک عبد الرحمن کالج کو ہر سال اچھا خاصا چندہ دیتے تھے اور پھر بات بھی ان کی لاڈلی بہن کی تھی۔ شمسہ جانتی تھی کہ وہ چاہے کتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے، مگر اس شہر میں اور کالج میں ملک عبد الرحمن کی ہی سنی جائے گی۔ اب وہ گیٹ کے باہر کھڑی ہو کر معافی مانگنے سے کترا رہی تھی۔ پرنسپل نے مزید رعایت یہ دی کہ فیض الحسن کو اپنے دفتر میں بلوایا اور شمسہ نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ وہ انتہائی نادم تھی، مگر اس کے دل میں اپنی عزت خراب ہونے کا انتقام پل رہا تھا۔ ماہ نور دلی طور پر خوش تھی، جبکہ فیض الحسن کو یہ اچھا نہ لگا تھا۔ وہ اپنی حیثیت اور اوقات میں ہی رہنا چاہتا تھا، مگر اس کی مالکین کی ضد تھی کہ وہ پرنسپل کے آفس میں پہنچے تاکہ شمسہ اس سے معافی مانگ سکے۔ پتہ نہیں وہ ماہ نور کو کسی بھی طرح یا کسی بھی حوالے سے ناراض نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ معطر و مطہر صبح کی مقدس روشنی، اندھیرے سے اجالے کا نمودار ہونا ماہ نور کے لیے بڑا دلچسپ منظر تھا۔ وہ خود کو کوستی رہی کہ اتنی عمر یوں ہی نیند میں ہی گوا دی۔ صبح صبح کا پرنور اجالا اس کی آنکھوں کو فرحت بخش رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر کھڑکی میں کھڑے ہو کر صبح کے چاند کے غروب ہونے کا منظر آنکھوں میں بسایا۔ اذان فجر سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کافی عرصے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ فجر کی نماز کیا، باقی بھی کبھی نہیں پڑھی تھی۔ آج دل کو عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اسے بالکل علم نہ تھا کہ نماز کیا ہے، کیسے ادا ہوتی ہے، کیوں ہے اور کس کے لیے ہے، مگر دل اور روح کا رشتہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا قائل تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، جانتی تھی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے دل کی آواز نے اتنی سخت سردی میں بھی اسے وضو کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا کے جھونکوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے کمرے میں بچھے ہوئے نرم و ملائم غلیچے پر اس نے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی، تو لطف و سرور نے اسے اپنی آغوش میں لپیٹ لیا۔ آنکھوں کے حلقے کمزور پڑ گئے تھے، طاقتور آنسوؤں نے انہیں توڑ کر اس کی گالوں سے بہنا شروع کر دیا تھا۔ تشکر الہی سے معمور ماہ نور نے رکوع اور سجدے کی حالت میں خود کو عجیب سے نورانی حالے میں محصور محسوس کیا۔ سجدے سے اٹھی تو دل اب تک رب تعالیٰ سے دوری پر پھر آنسو بہانے لگا تھا۔ وہ لبوں سے حمد و ثنا کی ادائیگی تو کر رہی تھی، مگر دل سے خود کو رب تعالیٰ کی محبت بھری عدالت میں کھڑی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی روح کانپ رہی تھی، گویا کہ خداوند کریم اسے دیکھ رہا ہے۔ مدتوں بعد رب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس نے اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ اس نے خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی تھی، پھر اس نے تسبیح کی، درود و سلام پڑھا اور ایک بار پھر شکرانے کے طور پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا دیا۔ تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنائی مکڑی کی سی ہے جس نے جالا بنا، اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ فیض الحسن کی خوش الہانی قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کے دماغ اور دل میں گھس گئی تھی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں اور بوجھل پلکوں کو کمرے کی چھت کی طرف اٹھایا، جیسے کہ وہ خداوند کریم کو ڈھونڈ رہی ہو۔ نہ سست پڑو تم لوگ، نہ غمگین ہو، اور تم ہی بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو۔ فیض الحسن نے اپنی آواز کی بدولت قرآنی آیات کے توسط سے ماہ نور کی توجہ ایک بار پھر اپنی طرف کر لی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی۔ فیض الحسن کی آواز کا سوز بتا رہا تھا کہ وہ کتنی محبت سے تلاوت میں محو ہے۔ ماہ نور کھڑکی میں بیٹھی قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ سنتی رہی۔ فیض الحسن کی آواز کی عجیب سی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنا مقام، مرتبہ اور سٹیٹس بھولنے لگی تھی۔ دل کے کونے میں فیض الحسن مسیحا بن کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ من ہی من میں اسے چاہنے لگی تھی، مگر اظہار کرنا ناممکن تھا، کیونکہ اس کے دل کی کیا خبر کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مگر اسے کیا چاہیے؟ ماہ نور جیسی خوبصورت لڑکی کس کو نہیں چاہیے؟ حسن کی ملکہ کسی پر فریفتہ ہوگی تو دوسرے کو کیا اعتراض ہوگا؟ مگر نہیں، یہ زبردستی اور زور کے سودے نہیں ہوتے، یہ دلوں کا بیوپار نہیں ہوتا، دکانداری نہیں کی جاتی، گھاٹے کھانے پڑتے ہیں، نقصان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں نفع کی صورت نظر آتی ہے، کیونکہ دل پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ مگر وہ فیض الحسن سے کیسے پوچھے کہ وہ بھی مجھے چاہتا ہے یا نہیں؟ وہ خاندانی رسم و روایت سے بغاوت کرنے چلی تھی، وہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگانے جا رہی تھی، وہ نالی کی اینٹ چوبارے کو لگانے والی تھی۔ وہ فیض الحسن کو نہیں بتائے گی، اس نے سوچا، وہ اس کی دل کی گہرائیوں سے پوجا کرے گی، خاموش پوجا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق لان میں ٹہل رہا تھا، اسے کل کے واقعات یاد آ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگتا تھا۔ اس نے بے اختیار ماہ نور کے ہاتھ پکڑنے کی جرات کی تھی، اور اسے حیرت تب ہوئی کہ ماہ نور نے بالکل بھی برا نہ منایا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے ابھی تک ماہ نور کے وجود کی خوشبو آ رہی تھی۔ ادھر ماہ نور کو صبح کے پرنور اجالے نے اپنے حالے میں لے لیا تھا۔ وہ فیض الحسن کو دیکھ رہی تھی، اس کی مردانہ شخصیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ گورا چٹا رنگ، لمبا قد، آنکھیں بھی بڑی بڑی، تراشیدہ مونچھیں اس کے اوپر والے گلابی ہونٹ کو چھپا کر رکھتی تھیں۔ بھرے ہوئے مضبوط جسم نے اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پھر اس کی خوش الہانی اور گفتگو کرنے کا خوبصورت انداز، سبھی کچھ دل کو اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہ نور کو ایک دم ایک خیال آیا، وہ لرس کر رہ گئی۔ اگر فیض الحسن نے کوئی بھی غلطی کی تو رحمان بھائی تو اسے نکال دیں گے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ماہ نور مر جائے گی، مگر کیوں؟ ایک ملازم کی خاطر، ایک ڈرائیور کے لیے اپنے دل میں ایسے جذبات، یہ سب کیا ہیں؟ کہیں یہ محبت تو نہیں؟ نہیں نہیں، یہ محبت نہیں۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے جیسے لوگوں سے کی جائے، اپنے برابر کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ پگلی، یہ محبت نہیں، یہ عشق ہے۔ عشق کبھی بھی اپنے برابر کے لوگوں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ زمین و آسمان اور مکمل و ٹاٹ کے پیون سے وجود میں آتا ہے۔ امیری غریبی اللہ کی تقسیم ہے، مگر عشق کے لیے مخصوص دل ہوتے ہیں جو ہر کسی کے سینے میں نہیں دھڑکتے۔ یہ ماہ نور کی دل کی آواز تھی جو اس نے واضح طور پر سنی تھی۔ عشق، عشق اور بس عشق، اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکی۔ معراج عشق منانے کے لیے والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے پل بھر میں اپنے حضور طلب کر لیا تھا۔ کہاں زمین اور کہاں عرش بری، مقصد صرف عشق کی معراج تھا۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے تھے۔ وہ اپنے عشق کو بلند رکھنے کے لیے اپنا مان، مرتبہ، اپنا خاندان اور روپیہ پیسہ سب قربان کر دے گی۔ اب وہ انتہائی عشق کر کے دکھائے گی، عشق کی بلندیوں کو چھو کر دکھائے گی۔ یہ زمانہ، یہ سماج، یہ رسم و رواج، یہ دھن دولت اور امیر غریب کا فرق اس کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وہ ہر قیمت پر فیض الحسن کو پائے گی، اسے حاصل کرنے کے لیے وہ دیوار پھلانگے گی۔ فیض الحسن صفدر حسین سے ملنے چلا آیا تھا۔ آج اس کی ملاقات منظر علی سے بھی ہو گئی تھی۔ صفدر حسین نے فیض الحسن کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ فیض الحسن اس نوکری سے بہت خوش ہے۔ تمہارے قرآن کریم کی پڑھائی کا کیا بنا؟ اس نے صفدر حسین سے پوچھا۔ وہ پہلے ہی اپنی طبیعت کے مطابق فیض الحسن پر غصہ نکالنے کے لیے بے چین تھا، جھٹ سے بول پڑا، آپ کو اس سے کیا، آپ تو بھگوڑے استاد ہو۔ اس کے انداز پر منظر علی اور فیض الحسن دونوں ہی ہنس پڑے۔ وہ پھر بولا، تاریخ گواہ ہے کہ شاگرد کام چھوڑ کر بھاگتے رہے ہیں، مگر اب سے مورخ جو بھی لکھے گا تمہارا نام سنہری حروف میں لکھے گا کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ فیضل حسن کو چیڑا رہا تھا، مگر آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب نہ دے رہا تھا۔ یہی بات صفدر حسین کو کھٹک رہی تھی۔ منظر علی رات بھر کا تھکا ہوا تھا، سونے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ دونوں تھے اور باتیں تھیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ وہ کیسی ہے، صفدر حسین نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فیض الحسن اس کا یہ سوال سن کر گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے جلد ہی خود کو سنبھالا۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے سرور اور مدہوشی کی کیفیت میں ڈوب کر جواب دیا تو وہ مشکوک انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کبھی تمہارے ساتھ باہر گھومنے گئی؟ صفدر حسین نے سوال کیا۔ ہر روز بلا ناغا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی بدصورت اور اندھی ہوگی۔ نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں ہیڈ لائٹیں ہیں، جگمگ کرتی رہتی ہیں، بس اس کی ہر چیز پر میرا قبضہ ہے۔ فیض الحسن نشے سے سرشار کیفیت میں بول رہا تھا۔ کبھی باہوں میں باہیں ڈال کر آئس کریم کھائی ہے؟ اس کی تو باہیں ہی نہیں ہیں، فیض الحسن نے دکھ سے کہا تو صفدر حسین کے چہرے پر دکھ اور کرب پھیل گیا۔ کیا وہ ٹونڈی ہے؟ وہ رو دینے والے انداز میں بولا تھا، مگر فیض الحسن کا قہقہہ سن کر اس کی طرف تحیر آمیز انداز میں دیکھنے لگا۔ ڈنگرا، کبھی گاڑی بھی ٹونڈی ہوتی ہے، وہ اپنے قہقہے کو بمشکل روکتے ہوئے کہا۔ تو صفدر حسین ادھر ادھر ایسے دیکھنے لگا جیسے کہ وہ مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ آج چاچا فیض الحسن نے اسے خوب بیوقوف بنایا تھا اور وہ بن گیا تھا، بس وہ ہوا میں مکہ لہرا کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کبھی دادے کی اور کبھی پوتے کی، وہ شکست خوردہ انداز میں ہنستا ہوا بولا تو فیض الحسن پھر کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ تم لڑکی کی بات کر رہے تھے، میں سمجھا گاڑی کی بات کر رہا ہے۔ یہ فیض الحسن کی چھٹی کا دن تھا، اس نے صفدر حسین کے ساتھ مل کر اس دن کو خوب مزے سے گزارا اور مغرب کے وقت ان کو خدا حافظ کہہ کر اپنی پہلی تنخواہ میں سے آدھے پیسے منظر علی کو جمع کروا کے واپس قصر ماہ نور چلا آیا تھا۔ ابھی وہ گیٹ میں داخل ہوا ہی تھا کہ ماہ نور اور ماجی کو اپنا منتظر پایا، وہ لان میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ماجی کے بلانے پر ان کی طرف بڑھ گیا، قریب پہنچنے پر اس نے دونوں کو سلام کیا اور نظریں جھکا لیں۔ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے فیض الحسن؟ ماجی کا انداز پیار سے بھرپور تھا۔ نہیں ماجی، آپ کی دعا سے کوئی تنگی یا پریشانی نہیں ہے، وہ عاجزی سے بولا تھا۔ کھانا تو ٹھیک وقت پر ملتا ہے نا؟ اب کے بار ماہ نور کے منہ سے پھول جھڑے تھے، وہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں پیار ہی پیار تھا، محبت اور خلوص کی شمع روشن دیکھ کر فیض الحسن کی گستاخ نگاہیں جھک گئیں۔ جی، کھانا بھی وقت پر ملتا ہے اور ناشتہ بھی، غرض کے ہر طرح آرام اور سکون میں ہوں۔ کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف ہو تو مانو کو بتا دینا، ماجی نے اس بار نیا نام متعارف کرایا تو اس کی نظروں میں استفہامت تھی۔ اس نے ماہ نور کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں کے خفیف اشارے سے بتایا کہ اسے مانو بھی کہتے ہیں۔ جی ضرور بتا دوں گا۔ ماجی اندر کی طرف بڑھ گئیں، کیونکہ سردی بڑھنے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کھلی جگہ پر نہیں ٹھہر سکتی تھیں۔ اب ماہ نور اور فیض الحسن رہ گئے تھے، باقی لوگ اپنے اپنے کمروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ آتش دان میں آگ روشن تھی، کمروں کا ماحول انتہائی گرم تھا، اس لیے ماہ نور کو اس بات کا ڈر نہ تھا کہ کوئی کھڑکی کھول کر انہیں دیکھ لے گا۔ تمہارے پاس کوئی سویٹر یا جرسی وغیرہ ہے؟ ماہ نور نے نیا اور عجیب سا سوال کیا تو وہ چونک پڑا۔ جی ایک جرسی ہے تو صحیح، وہ منظر علی ہے نا میرا بھائی، اس کے گھر پر رہ گئی ہے، فیض الحسن نے جھوٹ بولا تھا اور ماہ نور اس کے لہجے کی چغلی کو سمجھ گئی تھی۔ میرا ساتھ دو گے؟ فیض الحسن کا دل دھڑکنا تو نہ بھولا تھا، مگر کچھ دیر کے لیے رک ضرور گیا تھا۔ ماہ نور بی بی کا سوال اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ میں کم عقل ہوں جی، آپ کی گہری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، اس نے اچھے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بازار جانے تک میرا ساتھ دو گے؟ کیونکہ آج تمہاری چھٹی ہے اس لیے تمہیں مجبور تو نہیں کیا جا سکتا نا، ماہ نور کی وضاحت نے اس کے منہ سے ٹھنڈی سانس خارج کروا دی۔ وہ مطمئن انداز میں بولا، मैं तो आपका खादिम हूं जी, अब मौजूद भी हूं और आपके साथ जाने के लिए हाजिर भी। ठीक है, गाड़ी निकालो, अभी जाना है। वो जी बेहतर कहता हुआ पोर्च की जानिब चला गया। गाड़ी शहर के मशहूर बाजार में पहुंच गई थी। जर्सियों और स्वेटर्स की दुकानें रात देर तक खुली रहती थीं। अभी सिर्फ शाम के 7 ही बजे थे। वो अब ड्राइवर के यूनिफॉर्म में ना था। शलवार कमीज पहने उसकी शख्सियत और बारोब हो गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया। तुम भी मेरे साथ आओ, ये कहकर माहिनूर एक तरफ चल पड़ी। उसने गाड़ी को अच्छी तरह लॉक किया और मालकिन के पीछे पीछे चल पड़ा। माहिनूर एक जगह रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी, जैसे कि फैजुल हसन का इंतज़ार कर रही हो। वो तेज तेज कदमों से उसके करीब पहुंचकर रुक गया। मेरे साथ आए हो तो मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलना सीखो फैजुल हसन, उसके लहजे में अजीब सी अपनाइयत थी। वो दोनों एक साथ ही दुकान में दाखिल हुए तो दुकानदार उठकर खड़ा हो गया। वो उन दोनों को नौब्याहता जोड़ा समझा था, क्योंकि माहिनूर वाकई जगमगा रही थी, जबकि फैजुल हसन भी ग्रेसफुल लग रहा था। मुझे मर्दाना जर्सियाँ और स्वेटर दिखाएं, माहिनूर ने कहा तो फैजुल हसन हैरान रह गया कि मर्दाना किसके लिए। दुकानदार ने उसके आगे जर्सियाँ और स्वेटर्स ढेर की शक्ल में रख दी। वो बारी बारी माहिनूर को जर्सियाँ खोल खोल कर दिखा रहा था, मगर वो नापसंद कर देती। आप ये डिज़ाइन देखें, दुकानदार ने एक बेहतरीन जर्सी पकड़ते हुए उसे खोला और माहिनूर से बोला, ये यकीनन साहिब पर सूट करेगी। माहिनूर के होंठ लरस कर रह गए, वो कुछ ना बोल सकी। उसने फौरन फैजुल हसन की तरफ देखा, उसकी भी नज़रें झुक गईं। माहिनूर ने फौरन वो जर्सी खरीद ली और 2 अदद मजीद स्वेटर्स लेकर दुकान से बाहर निकल आई। फैजुल हसन भी उसके साथ था। दुकानदार ने फैजुल हसन को माहिनूर का खाविन समझा था। माहिनूर भी खामोश और फैजुल हसन भी खामोशी से उसके साथ कदम मिलाकर चला आ रहा था कि एक भिखारी लड़का उन दोनों के सामने अचानक आ गया। उनको अपने तेज तेज कदम रोकने पड़े। साहिब, अल्लाह के नाम पर दो। बेगम साहिबा, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, आपको नज़र ना लगे। वो लड़का भीख मांग रहा था या उससे आगे वो दोनों कुछ ना सुन सके। वो फिर बोला, साहिब अपनी बेगम साहिबा का सदका ही दे दो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। फैजुल हसन ने अपनी जेब से 50 पैसे का सिक्का निकालकर उसके हाथ पर रख दिया, मगर माहिनूर गुमसुम सी उस फ़कीर लड़के को देखे जा रही थी। माहिनूर बीबी, वो फैजुल हसन के पुकारने पर चौंकी और उसकी आंखों में देखती हुई गाड़ी की तरफ चल पड़ी। वो अपनी इस कैफियत को क्या नाम दे, वो कोई भी फैसला ना कर पा रही थी। उसका दिल कभी किसी अनजाने ख्याल से बिलियों उछल रहा था और कभी उसके चेहरे पर अफसरदगी छा जाती। वो गाड़ी तक पहुंचे तो अभी एक और इम्तिहान मकसूद था। एक हट्टा कट्टा फ़कीर उनकी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वो 6 फीट ऊंचा लंबा खासा सेहतमंद फ़कीर था। वो फैजुल हसन के आगे कशकोल करके अपना सवाल दोहरा रहा था, मगर दोनों एक दूसरे को बगौर देख रहे थे। बिलाखिर फैजुल हसन के मुँह से निकला, कादर अली। वो चंद कदम आगे बढ़ गया, उसने फ़कीर को गले लगा लिया। कादर अली, तुम वही कादर अली हो ना जो मेरे गांव के ज़मींदार का बेटा है? बताओ कादर अली, बताओ तुम वही हो ना? वो उसे झिंझोड़ रहा था, लोग उनकी तरफ देख रहे थे और माहिनूर ख़ुद को उनकी शनाख्त में निशाना बनता हुआ महसूस कर रही थी, मगर वो फैजुल हसन को कुछ ना कह सकती थी। क्यों? बस वो ना जानती थी कि क्यों। फैजुल हसन, कादर अली के मुंह से निकला तो फैजुल हसन ने उसे छोड़ दिया। वो उसकी तरफ देखने लगा। वो फिर बोला, फैजुल हसन तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। उसने माहिनूर की तरफ इशारा किया तो माहिनूर गड़बड़ा गई, क्योंकि वो उनके पास ही खड़ी थी। बहुत से कठिन मराहिल तय करना होंगे, घबराना नहीं, मंजिलें इसी तरह मिला करती हैं। और तुम कादर अली? मेरी मंजिल कौन सी है तुम अच्छी तरह जानते हो फैजुल हसन, अभी तक भटक रहा हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। फैजुल हसन और माहिनूर कितनी ही देर उस फ़कीर को जाता देखते रहे। माहिनूर के जहन में قادر علی کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے فیض الحسن۔ پھر دکاندار اور فقیر بچہ جنہوں نے بالترتیب فیض الحسن کو ماہ نور کا صاحب اور خاوند سمجھا تھا، انجانی سی خوشی سے اس کا دل معمور ہو گیا تھا۔ بے نام اور عجیب سے رشتے نے اسے فیض الحسن کی زندگی میں رفیق بنا دیا تھا۔ وہ دلی طور پر بہت مسرور و شاد تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ یہ الفاظ، یہ سوچ حقیقت ہو جائے، مگر اس کا جی چاہتا تھا کہ یہ الفاظ، یہ سوچ حقیقت ہو جائے، مگر ڈور کا اگلا سرا ڈھونڈنے کے لیے اسے گنجلوں سے کھیلنا پڑے گا، اپنا آپ الجھانا پڑے گا۔ پتہ نہیں قادر علی نے کس کٹھن مرحلے کی طرف اشارہ کیا تھا، ابھی فی الحال اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی قصر ماہ نور سے چند میٹر دور تھی کہ ماہ نور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا شاپنگ بیگ فیض الحسن کے برابر والی خالی سیٹ پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے خریدے ہیں، انہیں تم استعمال کرو گے۔ اس کے ہاتھ سٹیرنگ پر لرز گئے تھے، وہ ان کی قیمت جانتا تھا، اس کی ایک ماہ کی تنخواہ سے زیادہ رقم بنتی تھی۔ مگر ماہ نور بی بی، وہ مزید کچھ نہ بولا، اگر مگر کی گنجائش نہیں فیض الحسن، یہ تمہارا حق ہے اور ماہ نور کبھی کسی کا حق نہیں رکھتی۔ صبح سے تم یونیفارم نہیں پہنو گے بلکہ اپنے سوٹ پر ایک سویٹر پہن کر آؤ گے۔ مگر ماہ نور بی بی، یہ تو کافی مہنگے ہیں۔ گاڑی اب محل میں داخل ہو گئی تھی اور اپنے مخصوص مقام کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اس دنیا میں سب سے مہنگا اور قیمتی انسان ہے، اور اسے بھی مہنگی دوستی، اور اسے بھی مہنگی محبت ہے۔ گاڑی رک چکی تھی، ماہ نور جا چکی تھی۔ فیض الحسن کے دل کے تار چھڑ گئے تھے۔ وہ پیکٹ کو ہاتھ میں پکڑے گاڑی سے اترا اور اپنی سوچوں اور خیالات میں مگن اپنے کوارٹر کی جانب چل پڑا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کنڈی لگائی اور لفافے کو کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک سویٹر کو پکڑ کر چوم رہا تھا، وہ جرسی جسے دکاندار نے کہا تھا کہ صاحب پر سوٹ کرے گی، اس نے کئی بار آنکھوں سے لگائی تھی، یہ اس کی ماہ نور نے خریدے تھے۔ پہلی بار کسی نے اس کے لیے محبت اور خلوص سے یہ چیزیں خریدی تھیں۔ وہ سو سو بار قربان ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک سن کر وہ چونکا۔ اس نے جلدی جلدی تمام چیزیں اپنے پلنگ کے نیچے اپنے چھوٹے سے ٹرنک میں رکھ دیں۔ دروازہ ایک بار پھر زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ملکہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی اور وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھلتے ہی ٹرے آگے کر دی۔ سرکار، کھانا نوش فرما لیں۔ فیض الحسن اس کی اس ادا پر ہنسنے لگا۔ ملکہ جی، وہ اس کے ہاتھوں سے ٹرے لیتے ہوئے بولا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بھوکے کا خیال کیا ہے، بس اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ایک بات تو بتاؤ سرکار، وہ اندر آ گئی۔ فیض الحسن نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا، وہ آج بہت خوش تھا۔ سرکار جی، آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر یہ ڈرائیوری کیوں کرتے ہیں؟ بے وقوف ہو تم بھی، وہ ہاتھ دھو کر صاف کر رہا تھا۔ تولیہ اس نے ایک مخصوص جگہ پر لٹکا دیا اور بولا، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، بات تو عزت کی روٹی کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر عزت کی روٹی دے رہا ہے۔ وہ کھانا شروع کرنے والا تھا، پھر ملکہ کی طرف متوجہ ہوا، تم کب سے اس گھر میں ملازمت کر رہی ہو؟ لو کر لو بات، گھر ایسے ہوتے ہیں، یہ تو محل ہے، گھر تو ایسے ہوتے ہیں جس جگہ پر تم بیٹھے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ اس تمام جائیداد کی وارث ماہ نور بی بی ہیں، بڑے ملک صاحب فوت ہونے سے پہلے یہ محل ان کے نام کر گئے تھے، باقی زمینیں وغیرہ عنایت صاحب اور رحمان صاحب کے نام پر ہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو فیض الحسن کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے کھانا کھانے کے لیے اٹھنے والے ہاتھ رک گئے تھے۔ اور ایک خاص بات بتاؤں تمہیں، وہ رازدارانہ لہجے میں بولی تھی، اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ جو بات کرنے والی ہے بہت اہم ہے۔ کل یعنی آنے والی کل کو ماہ نور بی بی کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ فیض الحسن کو کسی بچھو نے ڈنک مار دیا تھا، وہ تڑپ کر اٹھا اور پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ ملکہ اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تھی۔ فیض الحسن کے چہرے پر اس خاص بات کو سن کر کئی رنگ اپنا کرب چھوڑ گئے تھے، دکھ اور غم کی آمیزش نے اس کا چہرہ تاریک کر دیا تھا۔ ملکہ پتا نہیں اور کیا کہنے والی تھی، اس کی کیفیت بھام کر باہر نکل گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے فیض الحسن، اس کے ضمیر نے کہا، کیوں اپنی اوقات بھول رہے ہو؟ فیض الحسن نے اپنی وکالت آپ شروع کر دی۔ میں غریب ہوں اور وہ امیر ہے تو یہ میرا قصور ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے چودھریوں کی کمیوں کے گھر پیدا ہونا ہے۔ ذرا سوچو، اگر میری جگہ وہ ہوتی، اس کی جگہ میں ہوتا، میں تب بھی تمہیں ہی تنبیہ کرتا، تب بھی تمہارا اور ماہ نور کا سٹیٹس تمہاری راہ میں رکاوٹ بنتا۔ ضمیر نے کہا، میں اس رکاوٹ کو نہیں مانتا، میں کسی حیثیت کو بھی نہیں جانتا۔ میں محبت کرتا ہوں، میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گا۔ محبت کسی بھی فرق اور حیثیت کو نہیں مانتی۔ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، میں ہر مشکل اور ہر امتحان میں پورا اتروں گا۔ میں محبت کرتا ہوں، ماہ نور سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ کی وجہ سے اس کے ماتھے پر اتنی سردی کے باوجود بھی پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے، مگر وہ جو ہی مڑا، اس کے قدموں تلے سے واضح طور پر زمین کھسک گئی۔ اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے، کیونکہ ماہ نور نہ جانے کتنی دیر سے اس کے پیچھے کھلے ہوئے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی، وہ کچھ بھی نہ بولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ کیا ماہ نور نے سب کچھ سن لیا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ سوال آیا تو فیض الحسن خود کو گنہگار تصور کرنے لگا۔ ماہ نور بی بی، آپ؟ اس کی زبان اور ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ اس سے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ماہ نور اندر آ چکی تھی۔ یہ لمحات اور بات اس کے لیے مزید حیران کن تھی، کیونکہ ایک امیر زادی کا ایک معمولی سے ڈرائیور میں اس قدر دلچسپی لینا اور پھر سرد رات کی تاریکی میں اس طرح اس کے کوارٹر میں چلے آنا، اس کے لیے تو حیران کن تھا ہی، مگر تاریخ بدلنے کے لیے بھی اس وقت ماہ نور کا اس کے کوارٹر میں موجود ہونا بہت بڑی دلیل تھی۔ محبت اور عشق نے اپنی حیثیت نہ دیکھی تھی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں صرف ناموں سے پکارا جاتا ہے، عہدوں سے نہیں۔ اس کے منہ سے اپنی محبت کا اعتراف سن کر فیض الحسن کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، مگر وہ ابھی تک حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ آپ بیٹھیے نا، پہلی مرتبہ میرے غریب خانے میں تشریف لائی ہیں۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ ماہ نور چلتی ہوئی پلنگ پر بیٹھ گئی، فیض الحسن کھڑا تھا۔ تم بھی بیٹھو فیض الحسن، آپ کے برابر، مگر کیسے؟ وہ کام کر رہ گیا۔ ماہ نور کے چہروں پر تقدس پھیلا ہوا تھا۔ یہ فرق اور امتیازی حیثیت محبت کرنے سے پہلے سوچنی تھی، اب تو میں اور تم برابر ہی ہو گئے ہیں۔ محبت و انسانیت کی معراج کو بلند رکھنے کا درس دیتی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فیض الحسن کے بالکل سامنے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم محبت میں عہدوں کو شامل کر کے انسانیت کی توہین کرنے کے مرتکب تو نہ بنو۔ فیض الحسن کی دنیا اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا، میں آپ کا مجرم ہوں، میں آپ کو تا حیات نہ بتانا چاہتا تھا، مگر اندر کا آدمی بڑا بے وفا ہے، اس نے میرا مان اور غرور سب خاک میں ملا دیا ہے۔ میں آپ کی پوجا کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو دل میں بٹھا کر ہر روز ہر لمحہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، مگر افسوس ہے کہ آپ کے سامنے برہنہ ہو گیا۔ وہ کرب اور دکھ سے بولا تھا۔ فیض الحسن، جانتے ہو میں نے کئی دعاؤں کے بعد تمہیں پایا ہے، بہت سی منتوں اور مرادوں کے بعد تم مجھے ملے ہو۔ جب سے تم یہاں آئے ہو میرے دل نے تمہیں پانے کی بہت آرزو ہے، اور دیکھو میری آرزو بالکل سچی ہے۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو، میں تمہیں چھو سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، تم سے باتیں کر سکتی ہوں، یہ میرے مخلص ہونے کی نشانی ہے، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں یقیناً خوش قسمت ہوں گے، کوئی مجھے بھی چاہتا ہے، مگر ایک ڈر اور انجانا سا خوف دل میں گھر کر گیا ہے۔ وہ خلاؤں میں گھرتا ہوا بولا تو ماہ نور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اس کا اندازہ استفہامیہ تھا۔ حیثیت، فیض الحسن نے کہا تو وہ بڑے دکھ سے بولی، روپیہ پیسہ اگر سب کچھ خرید سکتا تو محبت اور عشق بازاروں میں بکتا ہوتا۔ ہر کوئی ان دو چیزوں کو خریدنا تو درکنار، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ وہ پھر بولی، اس لیے کہ جو بھی چیز بازار میں بکنے کے لیے آ جاتی ہے وہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو دیتی ہے۔ بکنے والے کو پتا تھا کہ میں یوسف ہوں، مگر خریدنے والے نے اس کا مول ایک دھاگے کی اٹی لگایا تھا۔ وہ غمگین ہو رہی تھی۔ ہم اپنی محبت کو روپے پیسے میں کبھی بھی تولنے نہ دیں گے۔ تم دیکھنا فیض الحسن، میں تمہیں پانے کی خاطر پر آسائش، پر سکون और हर सहूलत को ठोकर मारूंगी, मगर कभी भी तुम्हें खोने का तसव्वुर नहीं कर सकती। ये कहकर वो बाहर निकल गई। फैजुल हसन की भूख और नींद भी साथ ले गई। रात सर्द और तारीख होती जा रही थी, मगर फैजुल हसन की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने कदर अली आ गया था, जिसने कहा था कि माहिनूर तुम्हारी मंजिल है, मगर कठिन और मुश्किल इम्तिहानात से गुजरकर इसे हासिल कर सकोगी। कादर अली को शुरू से ही अल्लाह ताला के वाहिद और ला शरीक होने की लगन ने अपने हाले में लपेट लिया था। वो खाते पीते घराने का चश्मो चिराग था। एक तरह से वो भी फैजुल हसन के मालिकों की नस्ल से था, मगर उसका रवैया हमेशा उससे अच्छा रहा था। अब वो कासा हाथ में पकड़े दर दर पर जाकर भीख मांगने की सदा लगा रहा था। वो इश्क इलाही में फ़कीर बन गया था और फैजुल हसन से कह गया था कि मंजिल तुम्हारे सामने खुद चलकर आ जाएगी, अभी खुद को खुद से छुपाओ फैजुल हसन, वक्त का इंतज़ार करो, वक्त खुद फैसला करेगा। माहिनूर ने अपने दोस्तों में से शमसा से खसूसी तौर पर फैजुल हसन का जिक्र किया था, मगर वो अपने ही चक्कर में पड़ गई थी। अभी तो उसने शमसा से लड़ाई मोल ली थी, अभी उसने अपने ख़ानदानी वक़ार, नाम और मर्तबे को भी कुर्बान करना था, क्योंकि वो जानती थी कि रहमान भाई किसी सूरत भी फैजुल हसन को अपना बहनोई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इंसान तो था मगर ख़ानदानी बंदा ना था। उसके पास रुपया पैसा ना था, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ना था, उसकी ज़मीनें और कारोबार ना था, और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म था। माहिनूर ने एक प्लान बनाया कि वो फैजुल हसन को गाड़ियों का शोरूम बनाकर देगी। उस पर मेहनत से वो एक दिन मलिक अब्दुलरहमान के बराबर आ खड़ा होगा, और इस तरह किसी को भी उसकी पसंद पर एतराज़ ना होगा। उसने अपने प्लान पर अमल करने का एक जामे और मजबूत लाइहा अमल तय कर लिया था। बस अब फैजुल हसन को मनाना बाकी था। माहिनूर ने एक प्लान बनाया कि वो फैजुल हसन को गाड़ियों का शोरूम बनाकर देगी। उस पर मेहनत से वो एक दिन मलिक अब्दुलरहमान के बराबर आ खड़ा होगा, और इस तरह किसी को भी उसकी पसंद पर एतराज़ ना होगा। उसने अपने प्लान पर अमल करने का जामे और मजबूत लाइहा अमल तय कर लिया था। बस अब फैजुल हसन को मनाना बाकी था। अगली सुबह फैजुल हसन शलवार कमीज पर नई जर्सी पहने माहिनूर का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ जलवगर हुई थी। उसने एक निगाह उठाकर फैजुल हसन को देखा और उसके कानों में दुकानदार के अल्फाज गूंज उठे, ये जर्सी साहिब पर सूट करेगी। वो बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लग रहा था। वो आराम से चलती हुई अपनी सीट संभाल चुकी थी, मगर फैजुल हसन की दूसरी जानिब से आने से पहले माजी ने उसे पुकारा, फैजुल हसन क्या तुम्हारी यूनिफॉर्म धोने वाली है? नहीं माजी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही माहिनूर ने खिड़की से मुंह बाहर निकाला और बोल पड़ी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इसे सादा लिबास में ही ड्राइविंग का कहा है। अच्छा अच्छा, तू बहुत पढ़ लिख गई है, अपनी मर्जी करती है। माजी अंदर की जानिब चल पड़ी, जबकि फैजुल हसन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फैजुल हसन, गाड़ी की रफ्तार कम कर लो, माहिनूर ने बड़ी सड़क पर आते ही कहा, तो उसने बैक मिरर से देखते हुए गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। बहुत खूबसूरत लग रहे हो, यह पहली तारीफ थी जो किसी खूबसूरत लड़की ने फैजुल हसन की थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। यह सब आपकी सोहबत और मोहब्बत का फैजान है, फैजुल हसन ने कहा तो माहिनूर हैरानगी से बोली, कभी कभी तुम्हारी बातें सुकरात बुकरात और अरसतों जैसी लगती हैं, मगर तुम कहते हो कि तुम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो। मैं उन लोगों का शनासा नहीं हूं माहिनूर बीबी, मगर मेरा दिल और तजुर्बा कहता है कि इल्म अल्लाह की अता है, यह डिग्रियों और कागज़ी सनात का मोहताज नहीं। फैजुल हसन जी, माहिनूर बीबी, मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा हुक्म है कि मुझे बीबी ना कहा करो, अब तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो। क्या मतलब बीबी? उसने घबराकर गाड़ी सड़क के दरमियान ही रोक ली थी और पिछली सीट पर बैठी माहिनूर की तरफ मुड़के देखते हुए बोला, क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? माहिनूर उसके इस अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी तो फैजुल हसन की हैरत मजीद बढ़ गई। तुम्हारी सादगी ने पहले दिन से आज तक माहिनूर को अपना गर्विदा बना रखा है, तुम्हारा ओहदा बढ़ गया है फैजुल हसन, अब तुम मेरे दिल के राजा हो। माहिनूर के दिल की सल्तनत तुम्हारी हुकुमरानी की मुंतजिर है। उसने इशारे से उसे गाड़ी चलाने का कहा। मुझे सिर्फ माहिनूर कहा करो। माहिनूर, वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, क्योंकि उनके पीछे आने वाली गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिए थे। सिर्फ माहिनूर, बीबी। तुम मुझे बीबी कहते हो तो लगता है कि मैं बूढ़ी माई हूं, वो हंसते हुए बोली। तो फैजुल हसन भी हंसने लगा था। कॉलेज के सामने उतारकर वो जाने लगा तो माहिनूर खिलाफे तवक्को वापस मुड़ी और फैजुल हसन को प्यार की नजरों से देखने लगी। वो उसके इस अंदाज पर सटपटा गया था। आज 12 बजे आ जाना, मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, ये कहकर वो चल दी। फैजुल हसन हैरान तो बहुत हुआ, मगर इस उलट होते हुए निजाम में उसको लुत्फ महसूस होने लगा था। पहले वो माहिनूर का इंतजार किया करता था, मगर आज वो उसका इंतजार करेगी। वो गाड़ी को स्टार्ट ही कर रहा था कि उसके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वो कादर अली को पहचान गया था। उसने खिड़की से अपना कासा अंदर करके अपना सवाल दोहराया था, मगर फैजुल हसन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और कादर अली को गले लगा लिया। कादर अली, कठिन राहों पर चलने से पांव जख्मी तो होते हैं, मगर इस तरह हर किसी के आगे अपना कासा करने से रूह भी घायल हो जाती है। बस कर मेरे यार, वापस लौट जा। मैंने भीख मांगी है, खुदा की तलाश में निकलने वाले फ़कीरों को शैतानी मशवरे नहीं दिया करते फैजुल हसन। वो नाराज़ लग रहा था। इससे पहले कि वो फैजुल हसन मज़ीद कुछ बोलता, वो एक बार फिर बोल पड़ा, फैजुल हसन, मैं तो रब वाहिद की मोहब्बत में दरबदर भीख मांग रहा हूँ। ये उसकी तरफ से मेरा इम्तिहान है। मैं किसी काबिल नहीं कि उसकी डाली हुई किसी आजमाइश पर पूरा उतरूं। मैं तो गुनहगार हूँ, बस उसका हुक्म आता है चल पड़ता हूँ। मगर तब देखूँगा जब तुम एक इंसान की मोहब्बत में खुद को भूल भाल कर फ़कीर बनोगी, इंसानी मोहब्बत के फ़कीर। मैं तो अल्लाह का फ़कीर हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया, मगर फैजुल हसन के अंदर की दुनिया को हिला कर रख गया था। वो क्या कह गया था अब उस पर गौर करने की ज़रूरत थी। कादर अली यकीनन एक अजीम आशिक था। इश्क इलाही और हुब्बे इलाही में अपने आप को त्याग कर दर दर पर जाकर भीख मांगना ही मोहब्बत थी। फैजुल हसन की समझ में ये बात शायद आई थी या नहीं, मगर वो लरस कर रह गया था। कादर अली, खुदावंदे करीम तुम्हें कामयाबी दे, उसकी बड़बड़ाहट सिर्फ वही सुन सका था। कादर अली की मुलाकात बहुत दिनों बाद रानी से हुई थी। वो सूख रही थी, उसके चेहरे का रंग भी सियाह हो रहा था। कादर अली के लिए अचंभे की बात थी, वो पूछे बिना ना रह सका। ये तुम्हारी हालत क्या से क्या बन गई है, वो उस वक्त उसके सहन में खड़ी थी। कादर अली अभी वापस आया ही था। दिन भर जगह जगह घूमने से उसके पाँव मन मन के हो रहे थे, मगर रानी दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हो गई। कादर अली, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला अपने हुकूक रोज़े महशर मुआफ़ कर देगा, मगर हुकूकुल इबाद मुआफ़ नहीं करेगा। कादर अली सुनकर लरज उठा, उसकी आंखें हैरत से फटने के करीब थीं। रानी को यह सब कैसे मालूम हुआ? कादर अली, अब मैं रेडियो पर इस्लामी प्रोग्राम सुनती रहती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे इस पादाश में 3 हफ्तों तक कोठरी में बंद रखा, खाना पानी भी कम ही दिया, मगर मेरे मुंह से मेरे दिल से निकलने वाली सदा को ना रोक सका। कादर अली, मुझे अल्लाह से मिलवा दो, मुझे अल्लाह से मिलवाओ। कादर अली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो ये कहती हुई बाहर निकल गई। कादर अली के जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए थे। वो अपने हवास पर काबू न रख सका और तेवरा कर गिर पड़ा।